درود به شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگه این برنامه هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز ما درس هفتم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. شوکریم و آریماسکا؟ که ترجمه واژه به واژه اون میشه آیا نانخامه‌ای وجود داره یا اینکه نانخامه‌ای داریم؟ آنا شخصیت اصلی این مجموعه داستان‌ها یک دانشجوی خارجیه که از تایلند اومده. امروز آنا با ساکورا به قنادی رفتن. اکنون به مکالمه درس هفت گوش کنید. جمله کلیدی امروز اینه. شوکریم و آریماسکا؟ که یعنی نونخامه‌ای دارید؟ خب اجازه بدین که درباره مکالمه که شنیدین توضیح بدم. وقتی آنا وارد فروشگاه شد گفت کیکی گا ایپای آریماس نه، که یعنی اینجا تعداد زیادی کیک هست. کیکی یعنی کیک. واژه کیک از زبان انگلیسی قرض گرفته شده. نه این یک حرف اضافه است که درست بعد از اسم میاد و به فاعل یک جمله اشاره داره. اینجا این حرف اضافه نشون میده که کیک ها فاعل هستن. ایپای یعنی تعداد زیادی. آریماس یعنی هستند یا وجود دارن. این یک فعله که به وجود داشتن چیزی اشاره داره. نه یه حرف اضافه است. بعد ساکورو از فروشنده میپرسه سمیماسن شوکریم و آریماس کا؟ یعنی ببخشید نونخامه‌ای وجود داره یا نانخامه‌ای دارین؟ سمیماسن یعنی ببخشید. ما وقتی کسی رو خطاب قرار میدیم این واژه رو به کار میبریم. وقتی که راهتون رو گم کردین میتونین به کسی که از اونجا رد میشه بگین سومیماسن و مسیر رو از اون شخص بپرسین. ما همچنین میتونیم کلمه سومیماسن رو وقتی که میخواییم معذرت خواهی کنیم به کار ببریم. درسته. شوکریم. بله. شیرینی شوکریم یک نوع نانخامه‌ای بزرگه. این واژه از یک عبارت فرانسوی گرفته شده که به زبان ژاپنی اون رو شوکریمو مینامند. خب واژه و بله این وقتی بعد از شوکریمو به کار برده میشه مانند یک حرف اضافه عمل میکنه که نشانگر فاعل یا نهاد جمله هست. عبارت بعدی که میشنوین اینه آریماس کا؟ این شامل آریماس به معنای وجود دارندم هست و کا؟ این یک حرف اضافه است که یک جمله رو سوالی میکنه. شما این رو با یه لحن پرسشی باید بگید. و فروشنده پاسخ میده. های، کوچیرا دس. یعنی بله از این طرف. های. یعنی بله. و واژه کوچیرا. همونطور که یاد گرفتیم، یک روش مؤدبانه برای نشان دادن مسیر نزدیک به کسی هستش که داره توضیح میده. دس. یک واژه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده. ساکورا سفارش میده شوکریم و فتتس کدسای، که یعنی دو نانخامه ای لطف کنین. شوکریمو یعنی نانخامه ای. واژه بعدی رو بشنوین. او این یک حرف اضافه است که به مفعول اشاره داره. فتتس یعنی دو قطعه. این عبارت شامل واژه دو هست و ت. بله این یک پسوند برای شمردن اشیایی مانند کیک هست. کدسای در اینجا یعنی خواهش میکنم یا لطفاً بدین. در درس قبل ما یاد گرفتیم که عدد دو میشه نی. چرا اینجا باید بگیم فوتاتسو؟ اگه پسوند تسو به دنبالش بیاد روش شمارش از یک تا ده تغییر میکنه. این روش باقی مونده از دوران قدیمه در واقع در شمارش اعداد. در گذشته یک دو سه اینطور شمارش میشدن. هی هو می. بنابراین روش قدیمی در شمارش اشیا گفتن سن و تاریخ همونطور باقی مونده. ما اشیا رو از یک تا ده اینطور میشموریم. یکی. هیتوتس. دوتا. فتتس. ستا. میتس. چهار تا. یوتس. پنج تا. ایتس. شش تا. مت. هفت تا. ننت. هشت تا. یات. نه تا. کوکونت. و ده تا. تو. هفتا بخوایم بگیم آسونه، تغییر نمیکنه. هفت میشه نانا و با اضافه کردن تسو به پایان اون میشه ناناتسو. به جز اون اگر به اعداد تسو اضافه کنیم، اینکه چطور همه اعداد را از یک تا ده به کار میبریم کاملا تغییر میکنه. ده منحصر به فرده، با این عدد نمیشه تسو رو خوند و به جای اون میگیم تو. بله، بیایید بعد از شنیدن روش خواندن این گونه شماره شونو رو بار دیگر تکرار بکنیم. یکت، دوت، میت. یوتس، ایتس، متس، ناناتس، یاتس، کوکونوتس، تو. اکنون بیاییم به بخش مکالمه یه درس هفت بار دیگه گوش کنید. کیکی گا ایپای آریماس نه. سمیمسن، شوکریم وا آریماس کا؟ های، کوچرا دس. シュークリームを2つください。 حال نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. نازافرین، ما فعل آریماس به معنی وجود دارد یا وجود دارن رو چطور میتونیم به کار ببریم؟ من واقعا نمیدونم چطور. خب بیا از آموزگارمون این پرسش رو بپرسیم. او میگه آریماس یعنی وجود داره یا وجود دارند متعلق به گروه فعل هایی هستند که وضعیتی رو توصیف میکنن که افراد یا اشیا در اون قرار دارن. پیش از آریماس واژه گا میاد که حرف اضافه فاعلیه. به طور اساسی ما وقتی که یک شخص یا چیزی رو در مکالممون برای نخستین بار معرفی میکنیم از گا استفاده میکنیم. به همین دلیله که وقتی آنا وارد قنادی شد گفت کیکی گا ایپای آریماس نه، یعنی چقدر کیک اینجا هست. اینجا کیک ها یا کیک فاعله و آنا برای نخستین باره که به اونها اشاره میکنه. سپس ساکورا میگه شوکریم وا آریماس کا، که در اون حرف اضافه فاعلی وا رو استفاده میکنه. اینجا ساکورا در قنادی هست و انواع گوناگونی از کیک ها رو میبینه. پس او میخواد بدونه که آیا در میان تمام اون کیک ها نوع خامه ای وجود داره یا نه. پس ناخامه ای به عنوان موضوع صحبت انتخاب میشه و برای اون وا استفاده میکنه. اکنون نوبت به بخش نام آواها رسیده که در آن نام آواهای ژاپنی رو بهتون معرفی میکنیم. واژه‌هایی که صداها، سر و صدا و رفتارهایی رو شبیه سازی میکنن. محمد رضا، میتونید تصور کنی که این واژه‌ای که الان میخواییم پخش بکنیم چه صدایی رو توصیف میکنه؟ پک پک. پا برهنه راه رفتن این؟ نه. پکو پکو توصیف شخصیه که چیزی رو با اشتهای زیاد میخوره. همچنین واژه‌ای که به دنبال اون میاد روش غذا خوردن یک شخص رو توصیف میکنه. موگو موگو. موگو موگو؟ بله، موگو موگو توصیف شخصیه که غذا رو بدون اینکه دهنشو باز بکنه میجوه. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی به رویدادهای امروز میندازه و با خود به آرامی میگه کوداسای یک اصطلاح مفیده. اگه به چیزی که میخوام بخرم اشاره کنم و بگم کوریو کوداسای، یعنی این یکی خواهش میکنم، میتونم اونو حتی بدون دونستن اسمشم خریداری کنم. خب آیا از درس هفتم لذت بردین؟ جمله کلیدی امروز این بود. شوکریم وا آریماس کا؟ یعنی نان خامه ای دارین؟ دفعه بعد نگاهی به عملکرد آنا در کلاس میندازیم. برنامه بعدی ما رو هم از همین شبکه بشنوید.